Visser met het NOS-journaal. Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie hoopt op een revolutionaire beweging die bij wijze van spreken de Tweede Kamer gaat bezetten om de regering weg te krijgen. Hij deed die uitspraak in een interview met een Belgische website. Volgens Van Meijeren gedraagt de staat zich tyranniek en worden Nederlanders van hun grondrechten beroofd, onder meer door de coronamaatregelen. Premier Rutte noemt deze woorden op Twitter verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk. Ook minister Jezielkus van Justitie en Veiligheid keurt de uitlatingen van Van Meijeren sterk af, net zoals verschillende Kamerleden. Bij een aanslag in de Turkse stad Istanbul zijn vanmiddag 6 doden gevallen. 81 mensen raakten gewond. Volgens de Turkse vicepresident ging het waarschijnlijk om een zelfmoordaanslag die gepleegd werd door een vrouw. De explosie vanmiddag was in een drukke winkelstraat in het centrum van de stad. Op sociale media zijn filmpjes met een vuurbal te zien. In de regio Gerson in het zuiden van Oekraïne zijn meer dan 400 oorlogsmisdaden gepleegd. Dat meldt de Oekraïnse president Zelensky. In het gebied zijn lichamen van militairen en burgers gevonden, dus Zelensky. Afgelopen vrijdag trokken Oekraïnse militairen de havenstad in. Sindsdien wordt de bevrijding op straat gevierd. Bij grote brand in een zorgcentrum in Hellendoorn is vanavond een persoon gewond geraakt. Ongeveer 60 bewoners moesten hun woning verlaten. Ze worden in de buurt opgevangen. Het vuur is inmiddels onder controle. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De Radboud Universiteit blijft katholiek. Het predicaat werd de universiteit in Nijmegen 2 jaar geleden afgenomen door de Nederlandse bisschoppen, omdat het bestuur in Nijmegen niet katholiek genoeg zou zijn. Maar de pauselijke regering in Rome draait die beslissing nu terug. De bisschoppen mochten hun relatie met de universiteit wel verbreken, maar een besluit over de status van de universiteit mogen ze niet zelfstandig nemen. Op Neeltje Jans in Zeeland is een walrus gespot. Mogelijk gaat het om Thor, die eerder werd gezien in Noord-Holland. Thor lag enkele uren aan het strand, maar is aan het einde van de middag weer vertrokken. Walrussen trekken in de herfst en winter vaker richting het zuiden vanuit de noordelijke IJszee, maar laten zich maar zelden in Nederland zien. En dan voetbal, Eredivisie. Feyenoord is herfstkampioen na de ruime 5-1-winst tegen Excelsior. Eerder vandaag won Heerenveen met 2-1 van Cambuur. Die wedstrijd begon onrustig en moest even worden stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld. FC Groningen verloor thuis van Fortuna Sittard. Het werd 2-3. NEC tegen RKC eindigde in 6-1. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder. In het noorden is er wel bewolking. Vannacht kan er mist ontstaan. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen begint de dag vrij zonnig op de meeste plaatsen. In het zuiden is er meer kans op bewolking. Het wordt morgen ongeveer zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Wij zien wat jij niet ziet. En het is... Oeh, mijn nieuwe merkkleding. Nee, een illegale aankoop. Er zijn producten die je niet zomaar mag invoeren. Bijvoorbeeld als het om een namaakartikel gaat. Zorg dat je bestelling goed uitpakt. En check de regels voor online shoppen buiten de EU op douane.nl/internetaankopen. Ster. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Hoe kun je blijven geloven in het goede in tijden van oorlog? Voor mijn biografie van Etty Hillesum ging ik, Judith Koelemeijer, op zoek naar de vrouw achter de mythe en ik deed tal van ontdekkingen. Etty Hillesum, het verhaal van haar leven. Nu in de boekhandel. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Jou helpen gezonder te leven. Dat staat bij ons voorop. En dus helpt VGZ je graag met beter eten en beter slapen. Dat doen we nu ook met leuke uitdagingen in de gratis Mijn Leefstijlcoach-app van Albert Heijn. Je vindt de app en meer op vgz.nl/gezondleven. Coöperatie VGZ. Voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Gisteravond wilde ik een OV-fiets huren op Utrecht Centraal. Maar er stond een enorme rij, want je moet steeds wachten tot er een fiets wordt teruggebracht. Een verdwaalde Amerikaan kon zijn ogen niet geloven. Tja, dat is nou eens wat je noemt een Hollandse oefening in nederigheid. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze zondag. We kijken vooruit op de ontmoeting van president Biden met Xi Jinping. Bij de G20 op Bali is dat. En daar wordt er onder andere over Noord-Korea gesproken. En we duiken in de geschiedenis van Qatar. Hoe komt dat land toch eigenlijk zo invloedrijk? En met Helene Buijs praat ik over bewegwijzering. Zij ontwierp nieuwe borden voor zogenaamde mobiliteitshubs. U hoort straks wat dat zijn. En wie leest er nog wel eens een boek van Heren Heresma? De auteur van Een dagje naar het strand. Zwaarmoedige verhalen voorbij de centrale verwarming. Zegt het u nog iets? Anton de Goede komt zo. Hij is bezig met de biografie van Heren Heresma en maakte al vast een documentaire. Maar eerst gaan we naar het nieuws van vandaag. Zondag 13 november. Breaking news: a deadly explosion rocks a popular tourist area of central Istanbul. Een explosie in het centrum van de Turkse stad Istanbul. 6 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond. Het gebeurde in een drukke winkelstraat met veel toeristen. It's a pedestrianized street. It has shops, restaurants, bars, galleries, you name it. It is popular with tourists. Ook deze Nederlandse toerist was er. Zij stond een paar honderd meter van de plek waar het explosief afging. We voelden echt de luchtdruk van de explosie. En vervolgens was er compleet chaos. Dus iedereen was aan het gillen en aan het rennen. Wij zijn ook weggerend. President Erdogan houdt rekening met een aanslag. En ook in Amsterdam was het schrikken vanmorgen. Oh my god, goedemorgen. Een complex met containerwoningen stond in brand. Het complex is een startblok voor studenten en voor statushouders van 50-50. Enkele honderden mensen moesten in de vroege ochtend worden geëvacueerd. Niet het beste tijdstip voor studenten. We werden naar buiten getommerd. Dus ik ging even kijken wat er aan de hand was. En er stond een agent en die zegt, we moeten weg. Bellen me oud. In de groepsapp kreeg ik een berichtje, brand. Ze dacht, oh, iemand is dronken. Toen zag ik ineens een vuurzee tegenover mij uit een kamer komen. Dus het is wel even schrikken, zeg maar. Niemand raakte gewond. 1 bewoner is opgepakt. De politie houdt rekening met brandstichting. De bewoners kunnen voorlopig niet terug. Ik heb een tasje gepakt, dus mocht ik niet meer thuis kunnen slapen vandaag, heb ik in ieder geval iets bij me. Ja, ik hoop gewoon dat er iets geregeld kan worden. En ik heb heel veel instrumenten staan thuis, of muziekinstrumenten. Daar maak ik me wel zorgen om. Een overwinning voor de Democraten in Amerika. Zij wonnen de senaatszetel in de staat Nevada. Daardoor hebben ze een krappe meerderheid in de Senaat. The election is a great win for the American people. En het is ook een opsteker voor president Biden. I'm incredibly pleased by the turnout. De meeste kandidaten die werden gesteund door oud-president Trump hebben het niet gered bij de tussentijdse verkiezingen. Trumps positie binnen de Republikeinse partij is daarmee verzwakt. It's basically the third election in a row that Donald Trump has cost us the race, and it's like, you know, 3 strikes you're out. Spotters trokken vanmorgen naar het eiland Neeltje Jans in Zeeland, want daar was een walrus gezien. Ja, voor mij wordt het de laatste tijd iets vaker gezien, maar ja, het blijft natuurlijk wel ontzettend zeldzaam. Ik wilde hem heel graag zien. Hij was niet de enige die erop uittrok, want... Het was natuurlijk prachtig weer vandaag, heel rustig. Genieten geblazen, zulke mooie dagen, midden november. Ook op de motor was het lekker toeren. Afslingeren dat ding en rijden. Anderen gingen naar het strand of naar de bossen voor een wandeling. Prachtig, we hebben al wat uitgetrokken, zo warm krijgen we het ervan. Maar kan niet beter. Nou, Nederlanders houden van klagen. Ook deze wandelaarster. Te warm. Te warm. Ja. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Gewoon met een jas aan, dat is een winterwandeling. Ja. Dit niet. Lot Lewin, de krant van morgen. De Top 400, een project van de gemeente Amsterdam om criminaliteit te voorkomen, stigmatiseert tieners en zorgt voor ontwrichting van gezinnen. Dat schrijft Trouw. De Top 400 is een lijst van jongeren met risicogedrag of risicovrienden die later in de criminaliteit kunnen belanden. Maar dat is bepaald met een algoritme op basis van voorspellingen. Er zitten zelfs jongeren tussen die nog nooit de wet hebben overtreden. En zij worden wel vaker gecontroleerd door de politie, school en hulpverleners. Dat is discriminatie en schending van de privacy, zeggen een mensenrechtenadvocaat en een onderzoeker in de krant. Meer nieuws uit de hoofdstad. Het onderwijs in Amsterdam kan de groeiende hoeveelheid asielkinderen niet aan, schrijft het Parool. Middelbare scholen lopen tegen hun grenzen aan en het basisonderwijs zit al vol. Volgens de wethouder staan honderden gevluchte kinderen op een wachtlijst. Ze krijgen dus geen onderwijs en zitten de hele dag in de noodopvang te wachten tot ze aan de beurt zijn. De thermometer staat op waakzaam. In de riolen wemelt het van de virusdeeltjes. Toch verklaarde het RIVM de corona-najaarsgolf deze week ten einde. De Volkskrant vraagt zich af hoe dat kan. Want ook nu liggen er honderden coronapatiënten in het ziekenhuis en dagelijks komen er zo'n 80 bij. Maar het grote verschil met de vorige coronaherfst is dat het aantal vorig jaar rond deze tijd sterk steeg, terwijl die nu gestaag daalt. Daarnaast hebben de meeste mensen de heersende Omicron-variant BA5 nu wel gehad en zijn dus redelijk beschermd. En de nieuwste variant, BQ1, lijkt nog minder ziekmakend te zijn. Een schilderij van een stel mannelijke rokende hoogleraren. Een schilderij van een vrouw met ontblote borst. Een schilderij van een markttafereel met daarop dode dieren. Wat deze doeken gemeen hebben? Ze zijn weggehaald uit openbare ruimtes na klachten. Een klacht van een vrouwelijke student of van vegetariërs. Nou ja, dat doet er eigenlijk niet toe volgens de sprekers in de Telegraaf. De psychologen en psychiater zijn het erover eens. Mensen piepen te snel en instellingen geven daar te snel aan toe. Maar toch, alleen door je te uiten kun je met elkaar in gesprek. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry pops, you'll just have to wait. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna is anything. Nothing at all. Woohoo, woohoo, woohoo. Nothing at all. Woohoo, woohoo, woohoo. Nothing at all. The Lazy Song van Bruno Mars. Ja, u hoort het net al in het bulletin. Het Kamerlid van Forum voor Democratie, Guido van Meijeren, heeft in een interview op de Belgische website Compleet Denkers gezegd dat hij hoopt op een revolutionaire beweging die de Tweede Kamer bezet en de regering ten val brengt. Hij hoopt dan wel dat deze revolutie vreedzaam zal gebeuren. Politiek verslaggever Lars Geers, goedenavond. Dag Mieke, goedenavond. Hoi. Ja, wij weten van Forum inmiddels wel dat ze uit zijn op relletjes. Toch hebben vanavond zowel premier Rutte, minister van Justitie Yeziel Guz, als fractievoorzitters Gert-Jan Segers en Pieter Heerma direct gereageerd. Dat is opvallend. Wat is hun reactie? Ja, nou, ze waren niet de enige hoor. Er waren veel politieke leiders als de kippen bij om hierop in te springen. Rutte natuurlijk als minister-president. Die zegt dat een Kamerlid vandaag gespeculeerd heeft over het verstoren van ons democratisch proces. Dat noemt hij verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk. De minister van Justitie, Jazukus, inderdaad, die zegt dat het onacceptabel is, dit soort uitspraken. Speculeren over mogelijk geweld is bloedlink. Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, dat Gideon van Meijeren moet stoppen met ophitsen, omdat anders de beschaving vertrapt wordt. Hij haalt de uitspraak van Meijeren aan dat zo'n revolutie, zo'n bezetting van het parlement hopelijk zonder doden zou verlopen. Ja. Noemt dat doodeng, inderdaad. En Pieter Heerma die zegt dat na de bestorming van het Capitool in Washington deze uitspraken abject en onverantwoord zijn. En Jan Paternotte van D66 die vraagt zich op Twitter af hoe lang we dit nog laten gebeuren. Dus inderdaad, iedereen ziet in de uitspraken van Gideon van Meijeren aanleiding om daar schande van te spreken. Ja, het is wel bijzonder dat al deze politici zo snel reageren. Ja, je merkt wel dat inderdaad in de afgelopen tijd de meer politici hebben besloten om dit niet zomaar te laten passeren. We zagen onder meer bij de algemene politieke beschouwingen dat het hele kabinet wegliep op het moment dat Thierry Baudet verdachtmakingen uitte aan het adres van Sigrid Kaag. We hebben het eerder gezien in de HJ schoollezing van Dylan Jazilkus, waarbij ze specifiek Forum voor Democratie noemde als een van de gevaren in onze samenlevingen voor de democratie. Dus er is een soort van, nou, hoe zou je het moeten noemen, consensus ontstaan, bewust of onbewust in de politiek, dat je dit soort uitspraken niet zomaar meer laat passeren, niet negeert, maar dat je daar tegen de gas op geeft. En dat zie je vanavond dus ook weer. Ja. Kan zo'n uitspraak ook tot juridische stappen leiden? Nou, dat kan wel als je verschillende staatsrechtgeleerden mag geloven. Wim Voermans bijvoorbeeld en Bert van Braak. Die zeggen allebei vanavond dat dit soort uitspraken vallen onder opruiing. En opruiing, dat is strafbaar in Nederland. En dus zeggen zij, dit kan gewoon leiden tot de vervolging van Gideon van Meijeren. Ook omdat hij dit soort uitspraken niet in het parlement heeft gedaan. Maar inderdaad bij een medium buiten dat parlement, in het parlement, is hij immuun voor vervolging. Buiten het parlement is hij dat niet. En je merkt ook al dat de minister van Justitie daar eigenlijk ook wel op hint, omdat ze zegt op Twitter vanavond dat wel of geen strafrechtelijke stappen een overweging van het OM is en niet van mij als minister van Justitie en Veiligheid. Maar ja, door het te noemen, door die overweging mee te geven aan het OM, zou je bijna kunnen zeggen dat ze inderdaad aan het OM ook vraagt, kijk hier eens naar. En natuurlijk uit die uitspraak van Jan Paternotte van D66... hoe lang laten we dit nog gebeuren, kun je ook opmaken dat wellicht bij politici de vraag zich opwierpt of het Openbaar Ministerie niet moet gaan kijken naar dit soort uitspraken en wellicht vervolging moet gaan instellen. Dankjewel, Lars Geerts. En wij gaan naar de internationale politiek. Morgen zal Biden zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping spreken op de G20. Bali, volgens mij is hij er al. De Amerikaanse president wil vragen aan Xi of hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kan intomen, want het groeiende aantal rakettesten baart veel landen zorgen. Heeft dat zin? En hoe is die relatie eigenlijk tussen de Chinese president en de Noord-Koreaanse leider? Ik ga het vragen aan Casper van der Veen, Noord-Korea-deskundige. Hartelijk welkom hier in de studio. En hij schreef het boek De Kim-dynastie. Dus hij weet er alles van. Ook bijvoorbeeld of Kim Jong-un Xi Jinping vaak spreekt, weet je dat? Ja, ze hebben flink wat tops gehad met elkaar inmiddels. Kim Jong-un is toen de eerste, toch ruim 6 jaar van zijn bewind, de landsgrenzen niet uit geweest. Maar sindsdien heeft hij Xi meerdere malen in China getroffen. Ja. Xi is nog nooit in Noord-Korea zelf geweest. Maar ze zien elkaar vaak. Maar... En de persoonlijke verstandhouding, is daar iets over bekend? Ja, dat voor de camera is het allemaal pais en vree. Maar er wordt wel gezegd dat er verder onderling niet zoveel respect is. Dat Xi, het zijn natuurlijk ook hele andere generaties. Xi is bijna 70. Kim Jong-un is nog geen 40. Een millennial en een boomer samen. Dat is natuurlijk vraag om problemen. Nou ja, dat weet ik niet. Het kan soms misschien ook goed gaan. Hoe afhankelijk is Noord-Korea eigenlijk van China? Nou, Noord-Korea is voor een heel groot deel van zijn handel, maar ook voor hulpgoederen, afhankelijk van China. Zo'n 90% van alles wat binnenkomt, komt via China binnen. En dan moet je ook denken aan olie, petroleum, voedsel. Allerlei essentiële goederen om dat land te laten draaien. Is Noord-Korea van afhankelijk van China. Ja, en ook belangrijk, denk ik. Hè? Hoe belangrijk is Noord-Korea voor China, gewoon politiek gezien? Hoe belangrijk Noord-Korea voor China is? Ja. Of China voor Noord-Korea? Nou ja, allebei. Ja, nou, China is dus inderdaad, wordt vaak gezegd, de enige grote bondgenoot van Noord-Korea. En ja, dus Noord-Korea zeer afhankelijk van goederen, ook van geld daarvan. Ja, andersom is Noord-Korea natuurlijk maar een klein landje, maar wel een belangrijke bufferzone voor China tussen Zuid-Korea, waar 28.000 Amerikaanse militairen liggen. Ja. En zou het nou zin hebben als de Amerikaanse president aan Xi Jinping gaat vragen of Noord-Korea zich wat meer kan beheersen? Ja, ik begrijp dat hij het zegt. Ja. Maar de vraag is wat China kan doen. Het gaat om, China moet dan zijn invloed aanwenden. En dat wordt dan met een Engels woord vaak wel leverage genoemd. Een soort hefboom die China zou hebben om Noord-Korea te kunnen beïnvloeden. Ja. Maar China heeft inderdaad heel veel macht over Noord-Korea. Maar Noord-Korea luistert helemaal niet naar wat China vraagt van ze. China vraagt al heel lang van... hervorm die economie nou eens. China is ook geen fan van de kernwapens. Dus kijk, China heeft wel heel veel invloed. Ze kunnen Noord-Korea ook heel veel pijn doen. Ze kunnen zelfs Noord-Korea ten onder laten gaan in een zekere zin. Alleen in het verleden is gebleken dat China niet die invloed heeft om Kim Jong-un te laten doen wat zij specifiek willen. Ze hebben willen. Die macht wel, maar in de praktijk hebben ze niet zoveel aan. Dus. Ja, ze kunnen inderdaad Noord-Korea heel veel pijn doen, maar dat betekent volgens niet dat Kim doet wat zij willen. Is dat wel eens eerder voorgekomen? Voorbeelden van eerdere politieke druk van China op Noord-Korea? Ja, we hadden natuurlijk jaren geleden, 2017, hadden we de beruchte Fire and Fury tijd. De spanningen tussen Trump en Kim. Waarbij ook China en Rusland toen nieuwe, vrij harde VN-sancties tegen Noord-Korea steunde. En dat werd toen wel gezien als een poging ook van die landen, dus China, om proberen de angel uit het conflict te trekken. Het werd toen wel gezien als iets waar de spanningen zo hoog opliepen, waar ze dan dachten, nou, als wij nu Noord-Korea een beetje straffen, misschien dat die Trump dan ook een beetje terugdeinst. Ja, maar goed, dat is dus uiteindelijk op niks uitgelopen met Trump. Hè? Maar goed, Biden is natuurlijk een ander iemand. Zou Biden ook openstaan voor besprekingen met Kim Jong-un? Ja, Biden heeft eigenlijk vanaf het begin van zijn aantreden gezegd dat hij openstaat voor besprekingen, in ieder geval met Noord-Korea. Of dat nou weer via zo'n persoonlijke top moet, dat werd niet gezegd. Maar Noord-Korea heeft daar tot nu toe niet positief op gereageerd. Nee. Biden wordt in Pyongyang gezien als een soort tweede versie van Obama, natuurlijk. Hij was toen ook vicepresident. En Obama heeft eigenlijk vooral 8 jaar Noord-Korea genegeerd. Er niks mee gedaan? Nee, dat werd toen met een mooie woord strategic patience genoemd. Strategisch geduld. Mm-hmm. Van we doen geen zaken met Noord-Korea zolang zij doorgaan met die kernwapens. Ja, door dat strategische geduld heeft Noord-Korea wel de wapens weten te ontwikkelen die ze nu hebben. Ja. Dus daar hebben ze misschien spijt van nu? Ja, kijk, Of de agressie van Trump dan wel een goed idee was, daar zijn natuurlijk meningen ook over verdeeld. Het laat vooral zien dat Noord-Korea een van de grootste, moeilijkste geopolitieke dossiers zijn in de wereld. En we zijn nu helaas op een punt beland waar Noord-Korea wapens hebben die voorheen als een rode lijn werden geformuleerd. Van ze mogen geen kernwapens ontwikkelen en geen raketten die de Verenigde Staten of Europa kunnen raken. Ja, ze hebben het nu. En het is heel moeilijk om daar nu nog een soort akkoord mee te sluiten. Waar iedereen tevreden mee zal zijn. Ja. Is de oorlog in Oekraïne daarin nog van invloed op die machtsverhoudingen? Nou ja, het is natuurlijk. We hebben het nu natuurlijk ook over de besprekingen tussen Xi en Biden. Ja. Wat al genoemd wordt als de eerste wereldtop in een nieuwe koude oorlog. Natuurlijk speelt daar de oorlog van Oekraïne ook in. Omdat het eigenlijk een conflict is tussen een land wat een vrije democratie wil zijn en een land dat dat niet accepteert. Ja. En in die zin ziet Noord-Korea ook de laatste jaren kijkt dat naar het internationale toneel en denkt van dat blok van autoritaire landen waar wij in zitten, die heeft wel de wind mee. Dus zij blijven graag inderdaad aan die kant van China staan. Ja. In dit conflict wat China ook met de Verenigde Staten heeft. Ja. Biden zal wel enigszins zelfverzekerder daar aantreden, denk ik, in dat gesprek. Omdat hij nu net die winsten heeft meegepakt in de Senaat. Dat is natuurlijk een mooie opsteker voor zeker, hem in het binnenland. Het gaat om één verkiezing. Ja, en in die zin, het is voor zowel China als Noord-Korea, kun je zeggen, die kijken nooit één verkiezing, maar eerder decennia vooruit. China heeft een groot plan geformuleerd voor 2049. En dan zullen er al heel wat Amerikaanse presidenten versleten zijn. Precies, maar goed, zij hoeven ook geen rekening te houden met een wisseling van de macht natuurlijk. Nee. Ze laten gewoon, nog even tot slot, die zorgen van Biden, zijn die terecht? He? Want je kunt natuurlijk speculeren over het einddoel van Kim Jong-un met al die rakettesten. Nou ja, het is natuurlijk ongelooflijk zorgwekkend dat een land als Noord-Korea beschikt over kernwapens plus raketten die de Verenigde Staten en Europa kunnen raken. En je kunt dan wel denken, zolang we ze met rust laten, gebeurt er niets. Nou, ten eerste heeft Noord-Korea de neiging om niet te accepteren dat ze genegeerd worden. Ze zullen altijd weer de aandacht naar zich toe trekken. Ja. Ja, daarnaast kun je natuurlijk bedenken dat in de toekomst misschien die wapens als een chantagemiddel worden ingezet. Ja. Van hef die sancties maar op of anders. Lever een bepaalde Zuid-Koreaan aan ons uit of anders. En dat zijn hele gevaarlijke vooruitzichten. En om dan toch terug te komen op de oorlog in Oekraïne, daar zien we toch wel dat de nucleaire dreiging terug is van nooit echt helemaal weg geweest. Ja. Dankjewel, Casper van der Veen, Noord-Korea-deskundige en schrijver dus van het boek The Kim Dynasty. Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes how to keep from getting the blues. He grinned as he raised his little head. He popped his shoeshine rag and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm. When you get the blues. Get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll, feeling in your bones, put taps on your toes, get gone, get a rhythm. When you get the blues, well, I sat and I listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right, he took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm. When you get the blues. Johnny Cash met Get a Rhythm. Volgende week begint het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Goh, ja, dat weten we allemaal. En daarom willen we in het oog deze week eens dat land een beetje beter leren kennen. Vanavond beginnen we met de geschiedenis van dat oliestaatje. En dat doen we met Arabist en publicist Leila El-Zwaini. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Qatar doet je een beetje denken aan Nederland, begreep ik. Hoe zit dat? Ja, nou, dat klopt. Het is zelfs veel kleiner dan Nederland. Eigenlijk zo groot als Noord-Brabant en Gelderland bij elkaar. En veel minder inwoners. 3 miljoen in totaal, waarvan maar 1/10 echt Qatari zijn. Maar ik moest ook wel een beetje denken. Ze hebben natuurlijk hele grote buurlanden. Saudi-Arabië, Iran, Irak om zich heen. En weten zich toch staande te houden. En ik dacht een beetje aan de geest van koopman, de koopman en de dominee. Oh. En je zei Qatarese. Sinds wanneer bestaat dat eigenlijk als land? Kijk, bij Nederland hebben we daar wel een idee over. Maar wanneer is Qatar eigenlijk ontstaan? Ja, dat is pas vrij recent. Want voorheen was eigenlijk niet zoveel bekend. Ze waren in de 16e eeuw waren de Portugezen daar een tijdje aan bestuur. Daarna werd het een Ottomaanse deel van het Ottomaanse Rijk. En toen een Brits protectoraat. En pas in 1971, dat is dus niet lang geleden, werd het onafhankelijk. Oh ja. En dat is dus nooit opgegaan in een groter emiraat. Hè? Je zei al, het wordt omringd door grote landen, maar ze zijn zelfstandig gebleven. Hoe hebben ze dat geflikt? Ja, er zijn wat ruzies geweest tussen die verschillende stamstaten, zeg ik maar. Die landjes en landen die door stammen eigenlijk worden geregeerd. Emirs, dat zijn prinsen dan, maar dat zijn hoofden van stammen. Dus Bahrein en Kuwait en Qatar zijn dus alle drie eigenlijk onafhankelijk gebleven van die andere stamstaten, de Emiraten, die samen zijn gegaan. Dat had te maken ook met een conflict waar ze nog niet helemaal uit waren. En toen in 1971 werden ze al onafhankelijk. En dat hebben ze maar zo gelaten. Ja, nou, je zei dus in 1971 worden ze pas een onafhankelijke natie. Maar op dat moment stelt het nog niet zo gek veel voor. In die zin dat er nog maar 100.000 mensen ongeveer wonen. Ja. Hè? Het was toen al wel een oliestaat. Hè? Want die ontdekking van al die olie, dat heeft heel veel voor Qatar betekend. Alles eigenlijk. Zeker. Ja, alles zeg maar. Inderdaad, het waren vroeger zeg maar parelduikers. Dus vooral parels waren heel belangrijk als verdienmodel. Maar toen kwamen de gecultiveerde parels. Dus dat ging niet door. Maar in 1939 hebben ze al de olie ontdekt. Maar omdat het toen de wereldoorlog kwam, was het pas wat later dat dat werd geëxploiteerd. En toen kwam natuurlijk het gas erbij, wat nog veel grotere rijkdom is. En toen hadden ze de loterij gewonnen. Ja. Die parelduikers, dat intrigeert me wel. Welke zee deden ze dat dan? Ja, in de Perzische Golf. Vissen ook. Ja, met bootjes. Dat is wel mooi. Want een van de stadions die is gebouwd door een Iraakse architecte, Zaha Hadid. En die heeft de vorm van die bootjes waarmee ze dus de parels gingen duiken. Ja, dat is een hele beroemde internationale architect, toch? Zeker, dat is ze. Ze is helaas onlangs niet lang geleden overleden. Maar ze heeft hele mooie gebouwen over de wereld neergezet. In Rome heeft ze die heeft dus die vorm van die parelbootjes. Ja. Dat weten we dan weer. In 1996 wordt Al Jazeera opgericht in Qatar. Zeker. En dat is een op westerse journalistieke leest geschoeide nieuwszender. Heeft dat de positie van Qatar nog versterkt? Enorm. Het was vooral een antwoord op de westerse journalistiek. Omdat het natuurlijk over het Midden-Oosten en de islamitische wereld alleen maar vanuit westerse perspectief werd verslag werd gedaan. En dit was dus een enorme, nieuw. Het was heel nieuw, ook omdat de Arabische zenders tot dan toe helemaal gecontroleerd werden door de nationale staten. En dit is wel in bezit van de emir van Qatar. Maar toch is het onafhankelijk, vooral wat internationaal niet-Qatarees nieuws betreft. Dan kunnen ze best heel kritisch zijn. En het werd ook door de satelliet werd het ineens enorm. En heel veel landen, wel gemiddeld 45 miljoen kijkers, zo niet meer, werd het bekeken. Dus het was in korte tijd enorm bekend. En ook dus in het Westen. Omdat door de Golfoorlog, maar ook de Bin Laden, die tapes stuurde op een gegeven moment naar Al Jazeera. En toen was in 2001, dus na de aanslagen in New York, was Al Jazeera het enige kantoor dat in Kabul zat met een internationale zender. Uh-huh. Dus zij kregen ineens een enorme outreach. Ja, wordt betaald door de emir van Qatar, hè? De Al Jazeera. Wat betekent dat? Ja, dat wel, inderdaad. Maar dat gaat dan via een lening. En dus ze zeggen van, het is geen subsidie. Dus er zitten geen voorwaarden aan van de emir. Dus in die zin is het redactioneel onafhankelijk. Maar ze mogen niet kritisch zijn op het Qatarese koningshuis. Dus ook de emir zelf. Dus vooral wat buiten Qatar gebeurt. Ja. 5 jaar geleden kreeg Qatar te maken met een zware boycott van alle omringende landen. Waarom was dat ook weer? Ja, dat is omdat er is een enorme rivaliteit tussen Iran en Saoedi-Arabië. En in 2015 was er de nucleaire deal met Iran. Wat betekende dat de relaties tussen Iran en de Verenigde Staten genormaliseerder werden. En Qatar had ook gezegd van Iran is gewoon een factor van betekenis in de regio. Dus we moeten zorgen dat we het land niet isoleren. En dat stak Saoedi-Arabië natuurlijk enorm. Mm-hmm. Dus die betichtte Qatar van heulen met Iran en met terroristen. En vooral ook weer door Al Jazeera met de demonstraties van de Arabische Lente. Waar Al Jazeera een enorme rol heeft gespeeld door er verslag van te doen. En Saudi-Arabië wil natuurlijk geen democratisering. Dus om die reden hebben ze samen met Egypte en Bahrein ook en andere staten in de omgeving van de een op de andere dag Qatar dus uitgesloten, geïsoleerd. Land, water en luchtroutes werden afgesloten. Qatarezen werden uit Saudi-Arabië gezet. Ja. Dus dat was enorm. Ja, het conflict is nu te ingewikkeld om in detail te bespreken. Dat gaan we ook niet doen. Maar ik begreep dat jij hier toch weer de koopman en die dominee zag waar je mee begon in Qatar. Ja, vooral want Qatar heeft is er beter en sterker uitgekomen. Omdat bijvoorbeeld ze moesten alle melk bijvoorbeeld importeren. En dat kon dus niet door die boycott. Dus ze hebben toen koeien ingevlogen, heb ik me laten vertellen. Want ze hadden nog wel banden met Turkije. En nu hebben ze dus zelf kunnen ze melk produceren. En dat hebben ze ook op andere vlakken gedaan. Dus ze zijn veel autonomer geworden. En dus eigenlijk dichter bij Iran gekomen hierdoor en Turkije. Maar dat is het koopmandeel. Ja. De dominee is dat ze ook wel islamitische groeperingen steunen. In Libië bijvoorbeeld en in Syrië. Moslimbroeders dan vooral. Dus ze zeggen niet de extremistische islamitische groepen te steunen. Maar toch wel de moslimbroeders die weer een vijand zijn van Saudi-Arabië. Ja. Nou, dankjewel, Arabist en publicist Leila Al-Zwaini. We hebben hiermee de kleine cursus Qatar afgetrapt. Dinsdag. Dan praten we met Daisy Moore. En dan gaat het over de sportcultuur in Qatar. Terug naar Nederland. Er komt een nieuwe bewegwijzering voor mobiliteitshubs. Binnenkort kan je deelfietsen, deelscooters of elektrische deelauto's sneller vinden bij treinstations. En het moet een beetje orde in de chaos brengen. Tenminste als het aan onze gast Helene Buijs ligt. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent verantwoordelijk voor het ontwerp van de bewegwijzering. Maar eerst even een mobiliteitshub. Het is een vrij nieuw begrip. Wat is dat eigenlijk? Nou, het is eigenlijk een plek waar verschillende vormen van vervoer, dus in dit geval deelmobiliteit, bij elkaar komen. En waar reizigers kunnen overstappen, bijvoorbeeld van een trein naar een deelauto of een deelfiets of een deelscooter. Ja, en want het is nu een chaos. Hoe moet ik me die chaos voorstellen nu? Op dit moment is het zo dat je eigenlijk een meeste van dit soort voermiddelen overal kan parkeren. Dus dat je een rit kan starten en kan afronden waar je maar wil. En dat betekent in de praktijk dat er op sommige punten nog best wel veel scooters of fietsen bijvoorbeeld midden op een stoep worden geparkeerd of midden op een brug of bij de ingang van een metrostation. En die kunnen dus ook wel flink wat verstoppingen veroorzaken. en overlast. Ja, tuurlijk. En mensen ergeren zich groen en geel als die dingen overal staan en liggen, toch? Dat denk ik wel, ja. Ja. En nou ben jij verantwoordelijk voor het ontwerp van de bewegwijzering. Wat kan zo'n bewegwijzering oplossen? Nou, wat het eigenlijk het doel van deze bewegwijzering is, is dat die hubs, dus die locaties waar die deelmobiliteit gegroepeerd gaat worden, dat die dan herkenbaar en vindbaar zijn in de openbare ruimte. Dus dat je vanaf een afstand al kan zien waar zo'n hub zich bevindt. En dat als je er eenmaal wat dichterbij bent, dan ook kan zien wat het aanbod daar is en zou moeten zijn eigenlijk. Ja. En wat ga je dan doen? Want je moet er dus voor zorgen dat als iemand uit de trein stapt, dat hij dat meteen kan zien. Ja. Wat voor kleur ga je dan pakken? We hebben gekozen voor groen, in dit geval. We zochten een kleur die goed op zou vallen in de omgeving. En je ziet bij openbaar vervoerlandschap dat er toch best wel veel blauw gebruikt wordt voor bewegwijzering. En ook voor parkeergarage bijvoorbeeld. Dus een groene kleur die steekt dan mooi af. En het is ook een positieve kleur, dus dat is ook een goede keuze daarom. Ja, heb je nog een andere kleur overwogen? Wel, ja. Wat je eigenlijk altijd wel wil bij bewegwijzering is dat je een kleur hebt die heel duidelijk ook herkenbaar is en ook benoembaar. Dus dat je niet zeg maar blauw-groen, turquoise groen hebt. Dat werkt meestal niet. Nee. Dus dan kom je toch wel veel uit bij wat meer primaire kleuren. En dan is groen een mooie omdat je het associatie oproept met duurzaamheid en met beweging en een activerende kleur is. Terwijl bijvoorbeeld een rode kleur, die valt ook heel erg goed op, maar die is echt meer stop of ho. Dus dat is eigenlijk in die zin een wat negatievere kleur. Mm-hmm. En bijvoorbeeld geel wordt ook heel veel in bewegwijzing gebruikt voor tijdelijke bewegwijzing, dus voor omleidingen. En dat zou dus ook niet zo'n goede keuze hier zijn geweest. Dus zijn we uitgekomen op groen uiteindelijk. En is het ook nog ook zo dat geel en blauw, dat zijn al NS-kleuren? Dat klopt, ja. En je wil juist ook wel iets doen wat opvalt binnen dat landschap. Jij bent van ontwerpbureau Meixenaar, hè? En dit was een opdracht van 5 grote gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En dit is eigenlijk een test, hè? Dat wordt nu op het Utrechtse station de Vaartse Rijn uitgeprobeerd. Ja, dat klopt. We hebben deze lijn dus in het afgelopen jaar ontwikkeld. En nu is die toegepast op Vaartse Rijn in Vlissingen en bij een station in Amsterdam. En het idee is dat de aankomende maanden dit ook getest gaat worden met reizigers en geëvalueerd wordt. En uiteindelijk in de zomer dat we dan meer weten. Ja. Goed, het is dus groen, maar wat is het? Het is een ballon, zou je kunnen zeggen. Oh. Of een omgekeerde druppel eigenlijk. Met het woord hub erin. En die kleur groen zit in alle bewegwijzering. Dus ook in alle elementen die we hebben bedacht. Zowel in tegels als in borden als in beleiding. Dus het logo wat je vanaf afstand ziet is eigenlijk een groene ballon met het woord hub erin. Ja. Het is een vak apart, hè, een goede bewegwijzering maken. Veel mensen die zullen zich het vaak niet realiseren, maar ze maken er wel dagelijks gebruik van. Dat klopt, Hoe word je een goede wegwijzermaker? De meeste mensen die bij ons werken, die hebben een achtergrond of in grafisch ontwerp. Omdat er natuurlijk een hele grote grafische component zit aan dit ontwerp. Je maakt eigenlijk vaak pictogrammen of logo's of een heel bord wat je moet opmaken. En de andere groep die we hebben, die heeft meer industrieel ontwerpen gestudeerd. Dus dat is meer productontwerpen. Want er zit natuurlijk ook een 3D-element aan dit vak. En we hebben ook architecten en gedragspsychologen bij ons in dienst. Mm-hmm. Dus best wel breed. Om te kijken hoe mensen reageren. Ja, en hoe je dat kan beïnvloeden ook inderdaad. Nou ja, ik kan me voorstellen dat bewegwijzering voor een station iets heel anders kan zijn of moet zijn dan bijvoorbeeld een museum of een ziekenhuis of een dierentuin. Absoluut, ja. Er zit een heel groot verschil tussen eigenlijk hoe je ontwerpt, altijd voor de eindgebruiker. En hoe de gemoedstoestand van die eindgebruiker is, dat is steeds heel verschillend. Hoe weet je dat? Nou, wat we bijvoorbeeld weten is dat op luchthavens over het algemeen de mensen wat gestresster zijn. Hetzelfde geldt ook voor ziekenhuizen. Als ze een bepaalde afdeling moeten vinden of hun vlucht moeten halen, dan gaat de stress wat omhoog. En dat tot op een zekere hoogte doet dat niet zoveel, maar op een gegeven moment heeft dat invloed op hoe goed je dingen kan lezen en begrijpen en hoe goed je dingen nog ziet zelfs. Dus daar moeten we andere keuzes maken qua ontwerp dan bijvoorbeeld in een dierentuin, waar het prima is als je gewoon lekker aan het dwalen bent, zolang je maar niet verder dwaalt. Dus dan, en wat is dan het verschil in die keuzes? Kun je daar een voorbeeld van geven? Bijvoorbeeld de opvallendheid. Dus hoe opvallend moet het bord zijn in zijn omgeving? Moet dat er echt uitspringen met een knalkleur? Of kan het wat meer in de omgeving opgaan? Hoe groot is je tekst op een bord? Als mensen wat meer gestrest zijn, heb je liever wat grotere tekst dan in bijvoorbeeld een dierentuin. Daar kan het misschien wat kleiner. Ja, ja. Dus dat groene ballonnetje, dat gaan we binnenkort, als dit allemaal goed afloopt, in heel Nederland zien. Dat is wel de bedoeling inderdaad, ja, zeker. Ja. En ligt het dan op de grond of op ooghoogte? Hij is er wat hoger meestal. Dus het idee is dat het eigenlijk een soort baken is dat je vanaf een afstand kan zien. Dus ze zijn ook wat groter. En ze kunnen ook soms op de grond liggen. Dat is dan in de tegelvorm. We hebben allebei. Ja. Goed, dankjewel. We gaan opletten in het vervolg als we een trein uitstappen. Helene Buijs, verantwoordelijk dus voor het nieuwe logo van de mobiliteitshubs. Dankjewel. Father of night, father of day, father who taketh the darkness away, father who teacheth the bird to fly, builder of rainbows up in the sky, father of loneliness and pain, father of love and father of rain. Father of day, father of night, father of black, father of white, father who built the mountains so high, who shaped the cloud up in the sky, father of time and father of dreams, father who turned the rivers and streams. Father of grain, father of wheat, father of cold and father of heat, father of air and father of trees, who dwells in our hearts and our memories. Father of minutes, father of days, father of whom we most solemnly praise. Father of Night van Bob Dylan. In de jaren 60 en 70 was Heere Heeresma een succesvol schrijver en dichter. Bekend van boeken als Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp, Een dagje naar de strand, is ook een film van gemaakt, twee zelfs. Nou ja, dan hebben we ook nog Geef die mok eens door, Jet. En die schrijver van deze boeken deed altijd nogal geheimzinnig over zijn privéleven. En nu heeft journalist Anton de Goede voor de documentaire En de naam is Heeresma, een familiegeschiedenis is de ondertitel, de zoon en dochter van Heeresma gesproken. Anton, hartelijk welkom. Jij bent ook, weet ik, bezig met de biografie van Heeresma. Loopt een beetje gelijk op. Ja. En het maken van de film, wat een idee was van John Albert Jansen, ja, heeft me heel erg gestimuleerd om bij de arbeiderspers te zeggen van, zullen we die biografie nou gaan maken? Oh, ja. En die hebben dat idee omarmd. Ja, ik ga niet vragen hoe ver je ermee bent. Dat merken we te zijn de tijd wel. Even voor jonge luisteraars, die zijn er ook. Die hebben waarschijnlijk nooit van Heeresma gehoord. Nee. Vertel eens, wat voor man was dat? Wat voor schrijver was het? Geboren in 1932 in Amsterdam. In wat nu Oud-Zuid heet. Wat toen Plan Zuid was, wat daar net gebouwd was. Zoon van een godsdienstonderwijzer. 8 jaar toen de oorlog uitbrak. 10 toen zijn vader overleed. En zijn vader zat als godsdienstonderwijzer heel erg met het Oude Testament en met het Jodendom. Daar had hij een speciale liefde voor. En met name in die tijd was dat natuurlijk dubbel schrijnend, omdat het kleine jongetje dat Heere was, die zag voor zijn ogen dat zijn vriendjes van school werden gehaald en werden afgevoerd en vermoord. Ja. En dat heeft een enorme invloed op de rest van zijn leven gehad. Hè? Komen we misschien zo nog op. Jij hebt 20 jaar met deze man gecorrespondeerd. Dus hij fascineert je al heel lang. Ja, hij was toen ik in de jaren 70 op school zat, ja, een van mijn favoriete schrijvers. Waarom? Omdat hij mij leerde wat ironie was. Mijn ouders waren hele lieve ouders, maar ironie was niet hun sterkste punt. En iets in mij heeft dat kennelijk gemist. En dat vond ik ook bij Reven trouwens. En dat vond ik geweldig, dat je met humor naar de dingen kon kijken. Ja. Overigens zou dat iets kunnen zijn wat we nu een beetje verleerd zijn om met ironie Ja, mensen staan al heel gauw op hun achterste benen tegenwoordig. Maar goed, hij was ook ontzettend populair in die tijd. Die boeken verkochten als een malle, die werden verfilmd. Ik bedoel, dat was toen echt een held. Ja, hij kwam wat dat betreft in de jaren 60 en 70 precies op tijd moment, met deze boeken. Ja. De tijd van Provo, de tijd van autoriteiten te lijf gaan. En dat is eigenlijk de link. En scheid hebben aan alles ook. Scheid hebben aan alles. Ja. En vooral aan de autoriteiten en de overheid. Ja. En dat was hem natuurlijk met de paplepel in de oorlog wel bijgebracht. Wantrouwen tegen de politie en de overheid. Ik begreep dat hij alleen maar cash geld wilde hebben. Hij wilde geen belasting betalen. Hij ging daar heel ver in. Hij wilde nergens geregistreerd staan. Hij wilde niet dat bekend was waar hij woonde. En hij zei, ik trek een brandscherm om mijn privébestaan. Dat gaat verder niemand wat aan. En daar ging hij heel ver in. Ja, jij was met hem bevriend, zou je kunnen zeggen. Nou, je hebt met hem gecorrespondeerd. Ik heb met hem gecorrespondeerd, omdat vrij vroeg werd ik gevraagd om een marathoninterview met hem te doen. Oh ja. Bij de VPRO Radio, waar ik toen was. Drie uur achter elkaar. Toen dacht ik, nou, ik heb daar wel ja tegen gezegd. Het was urenlang live interviewen. Ja. Ik dacht van, maar het is ook wel een rare man. En wel angstaanjagend ook, van wat gaat hij doen? En grillig. En toen dacht ik, ik kan maar één ding doen. En dat is alles van hem lezen, nog een keer. En heel goed voorbereiden. En toen ben ik een brief gaan schrijven. Toen zat ik net een half jaar in Brussel, waar mijn vriendin toen een werk deed. Ja. En ik had onbetaald verlof. Ja. En toen schreef ik hem een brief. Per omgaande kreeg ik een brief terug. Die heb ik ook weer per omgaand beantwoord. En dat had hij lol in, en ik. En die brieven waren meesterlijk. Ja? En zo ontstond waarom waren ze zo meesterlijk? Ja, met humor geschreven. Ja. En fantastisch. En ze zijn ook uitgegeven. Hein Aalders heeft een selectie van zijn brieven in privédomein uitgegeven. En daar had Heresma enorm veel schik in. Maar had je het gevoel dat jij wel door dat brandscherm heen kwam dan? Vertrouwde hij jou? Nee, dat niet. Oh. Hij vertrouwde me misschien een beetje. Oh. Maar wij bleven u tegen elkaar zeggen. Oh ja. Wat hij trouwens zeer op prijs stelde. Andere mensen die dan begonnen te tutoyeren, daar brak hij mee. Dus die gepaste afstand heb ik eigenlijk altijd bewaard. En die band is toch gegroeid. Hij heeft in zijn latere jaren wel eens gezegd, na mijn dood zullen ze wel bij u komen. En dat klopt dus ook. En dat klopt dus hij ook. Hij is in 2011 overleden. En ik heb nu ook het gevoel, als ik het niet doe, doet niemand nee, het. Nee, dat denk ik ook niet. Maar dan even naar die documentaire. Morgenavond wordt hij uitgezonden. Die documentaire gaat niet over zijn hele leven en over zijn hele werk en de relatie daartussen. Je hebt echt gefocust op zijn kinderen. Ja. Hij had één zoon, dat wist iedereen wel. Die heet ook Heresma junior. Dat is een soort kloon bijna van hem. Maar hij bleek ook nog een dochter te hebben. Hij bleek ook nog een dochter te hebben uit een eerder huwelijk dan het huwelijk waaruit Heresma junior is voortgekomen. Een kort huwelijk, omdat hij toen enorm aan de drank was en dat huwelijk geen stand hield. En dat is Marijne. Trouwens, zijn eerste vroege boeken zijn aan haar wel opgedragen. Nou ja, een dagje aan het strand gaat over een vader en een dochter. Exact. In de film zie je hoe zij kijkt naar deze film. Ja. En hoe ze ook breekt, want zij herkent totaal zichzelf daarin. En dat is een van de kwaliteiten van Heresma. Dat hij dus, hij heeft een periode van zware drank gehad. En hij is rigoureus gestopt. Maar hij heeft een paar jaar daarna, nadat hij gestopt is, een openhartig, eerlijk boek over de totale destructie en liederlijkheid van hoe het is om een vader te zijn van een kind en dat helemaal te verwaarlozen. Onverbiddelijk, keihard. Ja, maar dat kind is gehandicapt aan de been in die film. En zij zegt dan, die dochter van Heresma, ja, dat ben ik, maar ik ben gewoon psychisch beschadigd geraakt door hem. En dat vind ik dat je dat ook wel, ik heb die film al bekeken, dat ik denk, nou, ze is er nooit echt helemaal overheen gekomen. Nee, ik denk dat het verhaal in deze film is dat hij niet alleen humoristisch was, maar ook die dodelijke ernst eronder had. Ja. Opgedaan in de oorlog, eigenlijk daardoor getraumatiseerd. En dat hij dat trauma op een hele grillige manier heeft doorgegeven, zowel aan zoon als aan dochter. Ja, want die zoon, die heeft hij echt een soort kopie van zichzelf. Heeft die of die vader gemaakt, of die jongen zelf. Ik weet niet hoe dat gegaan is. Maar ik dacht, Ja. Nou ja, voor de dochter was hij de afwezige vader, ja, die eigenlijk in het café zat. Voor de zoon was hij de altijd aanwezige vader, die waarvan hij eigenlijk verwachtte dat hij precies dat deed wat hij wilde. En ja, daar is eigenlijk nooit... Maar ja, dan ga ik psychologiseren. Dat, ja, dat doe je al een beetje. Ja. Maar goed, dan moeten mensen anders zelf maar kijken. Maar het lijkt wel alsof die jongen hem nadoet. Die vader nadoet ook. Kijk, want Heerisma senior, die had een rijke fantasie. Die speelde bewust met de werkelijkheid. En het lijkt wel alsof die zoon dat heeft overgenomen. Ja, je denkt steeds, hij speelt een spelletje. Hij is niet echt. Ja, ja, het is een... En toch is het ook weer van een dodelijke ernst. En toch is het ook weer met gevoel voor humor. Ja. Want het is niet alleen maar tragisch. Er valt ook te lachen. Ja. Dat is eigenlijk wat een dramaturg mij ooit leerde. Als je vier mensen om een tafel filmt die allemaal zeggen dat ze het zo slecht hebben, ja, dan heb je niks. Ja. Maar als je ze laat zeggen, we hebben het zo goed, maar je ziet aan alles dat dat niet het geval is, dan heb je drama. Ja. Welke witte vlek moet er nog ingevuld worden, Anton? Want je bent al een eind. De witte vlek moet ingevuld worden. Bijvoorbeeld heeft hij altijd gezegd dat de Bijbel, het Oude Testament, geënt ook op die vader, ja, dat zijn belangrijke drijfveer was. En ik ben zelf niet christelijk. Ik heb me wel eens atheïst genoemd, ook in zijn bijzijn. Ik wil erachter komen wat die Bijbel was, wat hem dreef, wat dat Jodendom voor hem betekende. En daar heb ik bijvoorbeeld nu André Piet, dat is een huidige theoloog. Mm-hmm. Daar heb ik gesprekken mee en die vertelt mij de mooiste dingen. De vader van Heere Heersma had een eenmanstijdschrift, dat heette De Flambouw. Hmm? En daar laat zich heel veel over vertellen. Ja, nee, er is heel veel over te vertellen. Jij denkt natuurlijk, je ziet mij naar het klokje kijken. Jij weet precies hoe het dat gaat. Dat is een van de witte vlekken. Maar ook de verfilmingen. Ja. Want heel veel van zijn werk is verfilmd. Ja. Daar ga ik op in. Ja. Goed, een paar jaar ben je nog wel bezig, toch, of niet? Nou, ik heb gezegd anderhalf jaar. Oh, nou, daar gaan we je niet aan houden. Is dat niet aardig? Maar eerst maar eens even die film. En de naam is Heerisma. Morgenavond wordt hij uitgezonden op NPO 2 bij de EO. Zeker. Om 9:15. Dank je wel, Anton de Goede. Morgen zit Chris Keijne hier, denk ik. Oh, Marcia Luijten is er. Chris is er niet, Marcia Luijten. En straks nog Brembra de Kisjoen. Ja, nou, dag. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Elke dag na je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. In Operetta Land. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Zo. Oh, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Avrotros helpt jong talent bij de start van hun carrière. Met talenttraject Avrotros Klassiek presenteert bieden wij hen een uniek podium op radio en tv. En met de opname van hun debuut-cd presenteren zij zich aan het grote publiek. Geef om de toekomst van klassiek en word lid. Voor slechts 10 euro ontvang je 3 keer per jaar de debuutcd's van jong muziektalent, inclusief het magazine. Meld je aan op avrotros.nl/geef om klassiek. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Middernacht.